اور چیز ہے وہ اس کے پاس بنی ہے, اس کی ضمانت نہیں دینی پڑے گی, اس کو صرف انڈے کی ضمانت. وہ انڈا اس جیسا ہی انڈا, مرغی کا انڈا ہے, وہی انڈا واپس کرنا پڑے گا جس سے چھینا ہے. یا پھر انڈا میسر نہ ہو تو قیمت اس کی دینی پڑتی, جتنی قیمت ہو وہ دے دو. یہ بچہ نہیں دینا پڑے گا کہ یہ اور چیز ہے, اس نے جو چیز چھینی تھی وہ تھی, لہذا اسی کی ضمانت آئے گی اس کے ذمے, اس کی ضمانت نہیں آئے گی. فتبارک اللہ احسن الخالقین, یہ اندازہ لگاؤ ابتدا مٹی سے دیکھتے چلے آؤ انسان کی تخلیق تک کتنے سٹیج آئے ہیں, کتنے دور آئے ہیں. چنانچہ سائنس والے جو ہیں, میڈیکل سائنس والوں نے بڑا مطالعہ کیا, یہ شکم مادر کے اندر 9 مہینے کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر بڑے سال خرچ کیے سائنسدانوں نے, جس کا مطالعہ خوردبینوں کے نیچے کیا, یہ کیا کیا تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. جیسے مڈ وائفری کی جو مشہور کتاب ہے 10 ٹیچر 10 معلمین, تو یہ 9 مہینے کا مطالعہ غالباً 10 سال میں کیا. 10 سال میں اس ریم کے ہر درجے کو انہوں نے دیکھا, اب یہ تبدیلی ہو رہی ہے, اب یہ ہو رہی ہے, تو ان تمام تبدیلیوں کی تفصیلات درج کی کتاب کے اندر کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, اب یہ تبدیلی ہو رہی ہے, آج یہ ہو رہی ہے, ہر ہر لمحے کی تبدیلی مطالعہ کی. 9 مہینے کی تبدیلی کا 10 سال میں کہیں مکمل ہو. سائنسدان جو ہوتے ہیں یہ بڑی تحقیق کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تبھی تو دنیا کو نئی نئی چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے. بعض سائنسدانوں نے چیونٹیوں کے حال پر مطالعہ کیا, 40 سال تک چیونٹیوں کے تمام حالات کو مطالعہ کیا اور ان پر پھر کتابیں لکھی, تو ان کے یہ یہ حالات آتے ہیں. بڑی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کے نتیجے میں نتائج لوگوں کے سامنے آتے ہیں, ایسے تو نہیں بغیر محنت کے. ہم تو بغیر محنت کے ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کے تخلیق یا ایجاد کے اندر بڑی محنت اٹھانی پڑتی, بہت تکلیف, بہت تجربہ کرنا پڑتا ہے, پھر اس تجربے سے پھر نتائج صحیح اخذ کر کے پھر وہ اس کو سائنٹیفک بنا کر آگے پیش کیا جاتا ہے. بڑی محنت ہوتی. مسلمان کہیں اپنے دور میں محنتیں کرتے تھے, ان کی محنت زیادہ دین کے لیے ہوتی تھی, تو بڑے کامیاب تھے. علم کے میدان میں بھی محنت کی کافی مسلمانوں, بے حد محنت کی. چنانچہ مسلمانوں کے ترقی کے دور میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا, نہ سائنسدان تھا نہ کوئی اور. اس سے پہلے یونان روم وغیرہ قدیم لوگوں نے بھی یہ محنتیں مشقتیں کی, چیزیں دریافت کی, جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. مسلمانوں میں زوال آ گیا تو پھر یورپ کی اقوام اٹھ کھڑی, جرمنی والے, فرانس والے, انگریز, انہوں نے تحقیقات شروع کی, تو آج دنیا کے سامنے اس کے نتائج موجود ہیں. چنانچہ یہ طب, جس کی ترقی ابتدا تو یونانیوں نے کی تھی اور بعد میں مسلمانوں نے اس کو ترقی دی تھی, اس فن, ابن سینا کی کتاب جو آج بھی موجود ہے, جو اس نے 16 سال کی عمر میں لکھی تھی, یہ قانون جو ہے اس نے بچپن میں لکھا تھا, اتنی عظیم کتاب ہے, 5 جلدیں اس کی, کہ اس کے جو نتائج ہیں اخذ کیے ہوئے آج بھی سائنٹیفک دور کے اندر بھی 75% اس کے نظریات بالکل ٹھیک ہیں, اتنی زبردست ہے, یعنی اس کی محنت تھی. پھر اس نے کہا کہ میں تو اصل تو میرا موضوع فلسفہ ہے, میں فیلسوف ہوں, طب تو میں شغل کے لیے کروں. جب وہ وزیر اعظم بھی رہا کسی سلطنت کا, تو اس نے 2 شرطیں لگائی تھی کہ اس سے مجھے روکا نہیں جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی علاج معالجے کے لیے مجھ سے مشورہ طلب کرے گا تو میں اس کو مشورہ بھی دوں گا, تو حاکم وقت نے تسلیم کیا تھا کہ یہ بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر طالب علم میرے پاس سیکھنے کے لیے آئیں گے ان کو بھی نہیں روکا جائے گا, اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی طلباء کو تعلیم بھی دیتا تھا، جب کوئی آ گیا طالب علم سیکھنے کے لیے اس کو بتا سکتا. یہ فلسفے میں تو اس کی کتابیں بہت عظیم ہیں، اور طبیعت میں بھی ہیں، طبیعت میں بھی اس کی کتاب. بہرحال تو اب وہ بات مسلمانوں میں نہیں رہی، اب مسلمان دوسروں کے خواہشین بن گئے، ان کی صلاحیتیں تباہ ہو گئی، یعنی وہ غلام بن گئے، یہ زوال آ گیا، عیاشی ان میں پیدا ہو گئی. تنزل میں یہ باتیں ساری آیا کرتی ہیں. تو بہرحال میں نے عرض کیا کہ امام ابو حنیفہ نے اسی لفظ سے یہ اخذ کیا. یہ اگلا جو لفظ ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، ایک شخص حضور کے زمانے میں تھا، وہ لکھا کرتا تھا قرآن، تو حضور نے فرمایا لکھو اس کو. تو جب وہ یہ آیت لکھتے لکھتے انشانا خلقن آخر تک آیا، تو آگے خود بخود اس کی زبان پر یہ جاری ہو گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اب شیطان نے اس کے دماغ کو بگاڑ لیا، ایسا بگاڑا وہ کہنے لگا کہ یہ تو میری زبان پر بھی جاری ہو گیا، اگر حضور پر وہی نازل ہوتی ہے تو مجھ پر بھی آ گئی. وہ مرتد ہو کر مکے چلا گیا. بعد میں اللہ نے اس کی قسمت میں ایمان کیا تھا، پھر تائب ہو کر بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا. پھر اور پھر تاریخ میں اس کے بڑے بڑے کارنامے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن دماغ خراب کر دیا شیطان نے. ایک لفظ جاری ہو گیا زبان پر بے ساختہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، شیطان نے کیا تجھ پر بھی وہی آ گئی. مطلب جب حضور نے فرمایا آگے یہی لفظ لکھو، تو وہ اس طریقے سے بگڑ گیا، لیکن اللہ نے اس کی دستگیری فرمائی. بعد میں پھر وہ ایمان اس نے قبول کیا. فرمایا پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہو، ہر ایک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت سے دوچار ہونا ہے. پھر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے حساب کتاب کے لیے اور جزائے عمل کے لیے. یہ پیدائش کے ساتھ یہ سب باتیں، جب آغاز تم نے دیکھا ہے انجام بھی دیکھو، یہ سب چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے اور جزائے عمل کی منزل میں تم پہنچو گے، جو کچھ بھی ہوگا. یہ اللہ کی قدرت کے نمونے دیکھو، اگر اس نمونے کو دیکھ کر بھی اور خدا کی توحید تم کو سمجھ میں نہیں آتی، اور خدا کی قدرت کا نمونہ اور اس کی وحدانی نہیں سمجھ میں آتی، تو کب سمجھ میں آئے گی؟ یہ سب چیزیں اللہ تعالی کی توحید کی دلیل ہیں. یہ تو اندرونی دنیا کا حال ہے انسان کے اندر، اور ہر چیز مطالعہ کے قابل ہے اور غور کے قابل ہے. ایک ایک چیز پر غور کرو گے تو بڑی بڑے انکشافات ہوں گے. صرف ایک خون کے قطرے کو لے لو، اگر اس کی تحقیق کرو تو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر خدا کی قدرت کے کتنے نمونے ہیں. انسان عاجز ہو جائے گا، اس کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. یہ خون کا ایک قطرہ کتنا قیمتی ہوتا ہے، خون کا قطرہ کوئی بنا نہیں سکتا. یہ جس کارخانے میں تیار ہوتا ہے، یہ کوئی آرٹیفیشل بلڈ کوئی تیار نہیں کر سکتا سائنس دان. یہ ایسے کمال سے پیدا کیا ہوا یہ خون، اس میں خدا کی ایسی قدرت کام کر رہی ہے. جس فیکٹری میں یہ خون تیار ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی فیکٹری ایسی نہیں ہوگی جس میں جتنے کارندے کام کرتے ہوں. ٹاٹا نگر والے کا جو ہے وہ جمشید پور والے کہتے تھے 10 لاکھ مزدور کام کرتے ہیں. تو یہ جگر جہاں خون تیار ہوتا ہے وہاں 10 کروڑ کیا 10 ارب خدا کے فرشتے کام کر رہے ہوں گے، جس کو کوئی گم شمار نہیں کر سکتا، جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں انہوں نے کام کرنا ہو، اور جس کے نتیجے میں آپ پتھر کھاتے ہیں، غذا کھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ خون بنتا ہے. کوئی سائنسدان نہیں بنا سکتا خون کا قطرہ کوئی. یہ ہر چیز کے اندر اللہ نے ایسا کمال رکھا ہوا، ایسے نمونے رکھے ہوئے ہیں جو اللہ کی وحدانیت کو پکار پکار کر بتلاتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک کا ہی کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں. بیرونی دنیا، اندرونی دنیا، بیرونی دنیا کا حال دیکھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، دیکھو ہم نے تمہاری اوپر سات طبقے بنا ڈالے. طرائق طریقہ راستے کو بھی کہتے ہیں اور تہ اور طبقے کو بھی کہتے ہیں. سات طبقے بنائے اللہ نے آسمان، یہ سات طبقوں کے اندر ہے. یہ سامنے ایک طبقہ ہے، اس کے اوپر ایسی سات طبقے اللہ نے بنائے اور اس میں بھی حکمت رکھی ہے. ہر آسمان کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے اور نمونے قدرت کے رکھے ہیں. اور فرمایا وما کنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل. ہر ایک کا انتظام ہم کرتے ہیں اور اس کے مناسب حال بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہے جیسا کہ خاندانی منصوبہ بندی بنانے والے، فیملی پلان بنانے والے جیسا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جو پلان بناتے ہیں اسی سے لوگوں کو روزی نصیب ہوگی. وہ پیدا کرنے والا جانتا ہے، اس کا اعلان ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں. جس کو ہم پیدا کرتے ہیں جتنا اس کے لیے مناسب ہے وہ سامان ہم ضرور پیدا کریں گے، مہیا کریں گے. اور جس کو نہیں دینا چاہیں گے سارے سائنسدان ٹکر مار لیں، سر کھپا دیں، کچھ بھی نہیں ملے گا کسی کو. وہ خود بہتر جانتا کہ کس کو کتنی چیز دینی چاہیے اور اس کے قابل کتنی چیز ہے اور کتنی چیز اس سے روکنی چاہیے، کس مرحلے پر دینی چاہیے اور کہاں روک دینی چاہیے. وہ اسی کا کام ہے. جس نے پیدا کیا ہے وہ غافل نہیں ہے اپنی مخلوق سے. تم فیملی پلان بنا کر تم سمجھتے ہو کہ ہم رازق ہو گئے ہیں، ان کو روزی ہم دیں گے، لہذا بچوں کو قتل کرنے کی سکیم بناؤ، پیدا ہی نہ ہو بچے ہیں تاکہ ہم. یہ سب باتیں بےہودہ ہیں. جب اللہ نے فرمایا کہ ہم غافل نہیں ہیں اپنی مخلوق سے، اس کا انتظام ہم ضرور کریں گے، تو فرمایا یہ بیرونی نمونے بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے. خدا نے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کے پیدا کرنے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کا دخل نہیں. لہذا اسی کی توحید کو مان کر انسان فلاح پا سکتا ہے، اس کے بغیر کوئی طریقہ کار نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسقناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. وانشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وانزلنا من السماء، اور اتارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی، بقدر، ایک خاص اندازے کے ساتھ، پس ہم نے اس پانی کو ٹھہرا دیا زمین میں، اور بے شک ہم اس پانی کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. پھر ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس پانی کے ساتھ باغات، کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو. اور ہم نے وہ درخت اگایا، درخت جو نکلتا ہے طور سینا پہاڑ سے، اور وہ اگاتا ہے تیل، وصبغ، اور سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں کے اندر البتہ عبرت کا سامان ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس سے جو ان کے پوٹ پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان مویشیوں میں بہت سے فائدے ہیں، اور بعضوں کو ان میں سے تم کھاتے ہو۔ والیہا، اور ان جانوروں پر، والل پھول کے اور کشتیوں پر، تحملون، تم کو اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی توحید سمجھانے کے لیے کچھ قدرت کے نمونے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اس کے مختلف پہلو بیان کیے، ہر پہلو کے اندر اللہ کی قدرت کی دلیل ہے جو خدا تعالی کی وحدانیت کو سمجھاتی ہے، اور پھر انسان کے مختلف حالات اور ادوار ابتدائی تخلیق سے لے کر انتہا تک بیان فرمائے، اور درمیان میں سمجھایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو کتنی برکتوں والی ہستی ہے اس خدا تعالی کی جو سب سے بہتر خالق ہے، اور وہی معبود برحق بھی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی بات پھر انسان کا زندگی کے بعد اس دور کو ختم کر کے موت کا اس پر طاری ہونا، پھر قیامت کو دوبارہ اٹھایا جانا، یہ ساری باتیں بھی اللہ نے ذکر فرمائی، اور پھر فرمایا تمہارے اوپر ہم نے سات طبقات پیدا کی ہیں۔ طرائق طریقہ راستی کو بھی کہتے ہیں، اور مراد طبقات آسمان کے ہیں، اور طریقہ بہی معنی بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمانوں کے اندر مختلف مقامات میں جو اللہ تعالی کے فرشتے چلتے ہیں ان کے لیے راستے بھی ہیں، مقررہ راستے ہیں، ان پر وہ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی طریق کا لفظ کہنا زیادہ مناسب تھا، اور پھر یہ کہ ہم مخلوقات سے غافل نہیں رہے، ما کنا عن الخلق غافلین، جب ہم نے پیدا کیا ہے تو ان کی مصلحت کو بھی ہم سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کی مصلحت کو کوئی اور نہیں جان سکتا، ہم غافل نہیں ہیں مخلوق سے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالی نے قدرت کی نشانیاں اور بھی مزید بیان فرمائی، جو آسمانوں کا ذکر ہوا تخلیق انسان کے بعد، اور پھر اللہ کی بعض خاص قدرت کی نشانیاں اور نمونے، اور ایسی چیزیں کہ جو انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے یکساں وہ مدار حیات بنتی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اللہ نے فرمایا وانزلنا، اور اتارا ہم نے من السماء، آسمان کی طرف سے، ماء، پانی۔ آسمان کی طرف سے اس لیے کہ ہر بلند چیز کو عربی زبان میں سما کہا جاتا ہے، اس میں آسمان کی چھت بھی آتی ہے، فضا بھی آتی ہے، اور بادل بھی آتے ہیں۔ یہ بارش تو بادلوں سے اللہ تعالی برساتا ہے، لیکن آسمان کا ذکر کرنے سے مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں، اس میں یہ بھی نقطہ ہے کہ حکم اوپر سے آتا ہے، تب خالی بار بادلوں کی بات ہی نہیں ہے، جیسا کہ وہ فی السماء رزقکم وما توعدون، جیسا یہ فرمایا تمہاری روزی کا سلسلہ تو آسمانوں میں ہے، ادھر سے حکم آتا ہے، اسی کے مطابق ہر شخص کو روزی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح بارش کا حکم جب اوپر سے آتا ہے تو پھر سمندروں سے بھاپ کی شکل میں وہ پانی، لطیف پانی اوپر اٹھ کر وہ ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں اور بادلوں کے اندر وہ اکٹھا ہوتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے برسنا شروع ہوتا ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہوتا ہے. تو فرمایا آسمان کی طرف سے ہم نے پانی کو اتارا، یہ اتارنا بھی ہے بے قدر ایک خاص اندازے کے ساتھ، بے تحاشا نہیں ہوتا، جتنا اللہ کی مصلحت ہوتی ہے اس کے مطابق. بعض اوقات زیادہ بھی بارش ہوتی ہے جس سے گویا کہ اللہ کی مصلحت میں اس وقت نقصان پہنچانا ہوتا ہے، وہ سب مصلحت خداوندی پر موقوف ہے. بے قدر نے خاص اندازے کے ساتھ جس طرح پانی کا اتارا جانا خاص اندازے سے ہوتا ہے، کسی طریقے سے سورہ ہجر کے اندر اللہ کا فرمان ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم اس میں سے خاص اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں، جتنا مصلحت ہوتی ہے اتنا ہی. ہر چیز کا خزانہ، صحت کا خزانہ سمجھ لیں یا رزق کا خزانہ سمجھ لیں، ترقی کا خزانہ سمجھ لیں، خوشحالی اور آسودگی کا، ہر چیز کے خزانے خدا تعالیٰ کے ہاں اور ان میں سے خاص اندازے کے مطابق ہی وہ اتارتا ہے. جتنی مصلحت ہوتی ہے اس مصلحت کو اور کوئی نہیں جان سکتا، وہی جانتا ہے جو خالق ہے اور جو مالک حقیقی ہے. تو ایک خاص اندازے کے مطابق ہم نے پانی کو اتارا آسمان کی طرف سے، پھر فَأَسْكَنَّاهُ، پھر ہم نے اس پانی کو ٹھہرا دیا زمین کے اندر. پانی مصلحت کے مطابق خاص انداز میں اتار کر تو پانی کو زمین میں جذب کر دیا. دوسری آیت کے اندر ہے فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پانی کا ایک حصہ ایسا تھا اس کو زمین کے اندر چشموں کی شکل میں چلا دیا، اندر ہی خاص چشمے ہیں ان کے اندر وہ پانی بند رہتا ہے، اور بعض پانی اوپر ہوتا ہے سطح پر، بعض اندر زمین میں. پھر اندر سے جو ہوتا ہے اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، بعض جگہ وہ چشموں کی شکل میں باہر بھی کھول دیا جاتا. پہاڑی مقامات میں اکثر جگہ جگہ چشمے ہوتے ہیں، ضرورت کے مطابق جہاں انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ قدرتی طور پر اس کو جاری کر دیا جاتا ہے، چشمے سے پانی نکلتا ہے. اور کہیں ایسا ہے کہ اس کو کنویں کی شکل میں کھود کر نکالا جاتا ہے، ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں، مشقت سے اس کو نکالا جاتا ہے. کہیں زمین کی سطح کے قریب ہوتا ہے پانی، جیسا ہمارے ان علاقوں میں بہت قریب ہوتا ہے، اور خشک اور ریگستانی علاقوں میں پانی بہت دور ہوتا ہے عرب کے علاقوں میں. تو ایک کنواں کھودنے پر 10,000 سے 10,00,000 ریال تک خرچ ہو جاتا، اتنی بڑی بڑی دولت خرچ کر کے پانی. تو بعض اوقات پانی اور پیٹرول ملا ہوا ہوتا، پھر اس کو مشینوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اور پینے کے قابل پانی الگ کیا جاتا. بہت گہرا ہوتا ہے پانی اور بڑی مشقت سے اس کو نکالا جاتا ہے، بڑی دولت اس پر خرچ ہوتی ہے. اور بعض جگہ بالکل قریب ہوتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ اور بہت جلد ہی اس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے. تو مختلف شکلیں اس کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. فرمایا کہ اس پانی کے ذریعے ہم نے پھر اگائے اور پیدا کیے تمہارے لیے باغات، مختلف قسم کے باغات اسی پانی کے ذریعے. پانی مدار ہے، جیسا انسانوں کے لیے حیوانات کے لیے ایسے ہی نباتات کے لیے پانی کی ضرورت ہے، نباتات کو بھی پانی سے حیات ملتی ہے. تو باغات اگائے کھجوروں کے اور انگوروں کے. باغات میں تو ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں، لیکن ان دو کا خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ بہت ہی مفید ہیں اور زیادہ سے زیادہ کار آمد ہیں یہ دونوں پھل. اور یہ دونوں بطور غذا کے بھی استعمال کیے جاتے ہیں. پھل بھی ہیں لیکن جہاں یہ کسل سے ہوتے ہیں وہاں موسم کے اندر بھی، اور کھجور تو ایسا ہی ہے موسم اور غیر موسم میں ہر وقت وہ غذا کا کام بھی دیتی ہے، اسی پر لوگ اپنا گزارا کرتے ہیں. اور وہاں پر گندم جو وغیرہ کے بغیر ہی کھجور پر ہی گزارا ہوتا ہے، نہایت طاقتور غذا اور مفید اور کمال درجے کی. یعنی تو گرم ممالک میں ایسا ہوتا ہے، بعض جگہ موسم کے اندر زیادہ تر اس پر مدار رکھتے ہیں، اور انگور کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بعض اوقات غذا کا کام بھی انگور کھا لیا، کھانے کی جگہ کام دے گیا، پیٹ بھر جاتا ہے، خون کثرت سے پیدا ہوتا ہے ایسے، اور حرارت بھی بڑی پیدا ہوتی ہے، اور شکر کی تو انسان کے جسم میں بڑی ضرورت ہوتی ہے، اور شکر انگوری جو ہے وہی کار آمد ہوتی ہے زیادہ، تو وہ اس سے کثیر مقدار میں حاصل ہوتی ہے. یہ دو پھل چونکہ بہت مفید ہیں اور یہ زیادہ کار آمد ہیں اور غذا کی جگہ بھی یہ کام دیتے ہیں، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا. فرمایا تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو تم بطور غذا کے بھی استعمال کرتے ہو، اور بعض کو بطور تفقو کے. تفقو کا معنی ہے یعنی غذا کے طور پر نہیں بلکہ تفریح کے طور پر. اکثر لوگ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد بطور تفریح کے کوئی نہ کوئی پھل ضرور کھاتے ہیں، یعنی مختلف پھل ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی پھل ضرور کھاتے ہیں، یہ تفریح ہوتی ہے اور دل کو خوش کرنے والی بات ہوتی ہے، قلب کے اندر مسرت پیدا کرنے والی بات ہوتی ہے، یہ تفقو ہوتا ہے. اور بعض یہ ہے کہ بالکل وہ غذا کی طرح ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ نے اس پانی کے ذریعے یہ ساری چیزیں، یہ خاص اہم چیزیں جو اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں خاص، اور انگور بھی ایسا جہاں ہوتا ہے بڑا کثرت سے ہوتا ہے، بیلیں ہوتی ہیں اور وہ موسم کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کثرت سے ان کو پیدا کرتا ہے. اور پھر دور دور وہ پھل جاتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. کھجوروں کا بھی یہی حال ہے، وہ تو 12 مہینے یعنی سرسبز بھی رہتا ہے اور پھل بھی اس کا دیر پا رہتا ہے. اسی لیے حدیث میں مرد مومن کے ساتھ کھجور کو تشبیہ دی گئی ہے، جیسا ایک ایماندار آدمی ہر وقت مفید ہوتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مکارم اخلاق اس کے اندر ہوتے ہیں، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، ایسے ہی یہ کھجور کا درخت بھی ہے، ہمیشہ سرسبز رہتا ہے، خشک نہیں ہوتا، اور اس کا پھل بھی اسی طریقے سے ہر وقت کارآمد ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس کے علاوہ وہ شجرتن، ایک درخت خدا نے اس پانی کے ذریعے، یعنی پیدا کیا ہے. تخرج من طور سینا, جو طور سینا سے بکثرت وہ نکلتا ہے, دوسری جگہوں میں بھی ہوتا ہے لیکن وہاں بکثرت ہوتا ہے, اس کا اصل وطن وہ ہے طور سینا. یہ شام اور فلسطین کے قریب طور سینا, یہ وہاں زیادہ کثیر تعداد میں ہوتا ہے. یہ اس زمین کے ساتھ اس کی خصوصی یعنی وہ ہے مناسبت ہے, اللہ نے رکھی ہوئی, ہر جگہ کے ساتھ خاص چیزوں کی مناسبت ہوتی ہے. اب انگور یہاں جو پیدا ہوتا ہے وہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا جتنا کہ سرد ممالک کے اندر, افغانستان میں جو انگور ہوتا ہے وہ کمال درجے کا میٹھا ہوتا ہے. ادھر سے جنوبی ہندوستان میں انگور ہوتا ہے, بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں لیکن پھیکا ہوتا ہے, بالکل میٹھا نہیں ہوتا. اور لیکن ایران میں یا روس کے علاقے میں یا افغانستان میں سب سے زیادہ میٹھا انگور پیدا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو ایک درخت ہے جس کو طور سینا سے خاص مناسبت ہے, اس کا اصل محل اور مقام وہ ہے, لیکن دوسری جگہوں میں بھی وہ ہوتا ہے, وہاں زیادہ کثیر ہوتا ہے اور زیادہ مفید ہوتا ہے. اور وہ درخت ایسا ہے تمبت بالدہنے, وہ روغن کو اگاتا ہے اور روغن ہر طریقے سے کام دیتا ہے, دوائی اغراض کے لیے اور غذائی اغراض کے لیے ہر طریقے سے, بیرونی استعمال اور اندرونی استعمال دونوں کے لیے کام دیتا ہے. وَسِبْغٍ لِلْآكِلِينَ, اور وہ روٹی ڈبو کر کھانے کا سامان یعنی سالن بھی بنتا ہے کھانے والوں کے لیے. سبق کمانے رنگ اور مراد یہاں سے سالن ہے, روٹی اس کے اندر لگا کر انسان کھاتے ہیں, وہ سالن کا کام بھی دیتا. یہ زیتون کا درخت مراد ہے, شجرہ زیتون, کہ اس کا پھل جو ہوتا ہے وہ پھل بھی بطور پھل کے کھایا جاتا ہے, اور اس سے تیل جو نکالا جاتا ہے وہ بہت کثیر مقدار میں حاصل کیا جاتا ہے, اور اس کو بطور تیل کے بھی استعمال کرتے ہیں, چراغ میں جلا لیں جیسا قدیم زمانوں میں یہ چراغ میں جلایا جاتا تھا تیل. اور اس کے علاوہ جسم کی مالش کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور سالن کے اندر بھی ڈال کر اس کو استعمال کیا جاتا ہے بہت کثرت سے, اور خالی اس تیل کو بھی بطور سالن کے استعمال کیا جاتا ہے. یہ عجیب و غریب قسم کا درخت اللہ نے پیدا کیا ہے, عمر بھی اس کی بڑی لمبی ہوتی ہے, حتیٰ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ شام اور فلسطین کے علاقے میں زیتون کے بعض درخت ایسے ہیں جو یونانیوں کے زمانے کے لگے ہوئے آج تک وہ چل رہے ہیں, یعنی 2000 سال سے, 2000 سال 2500 سال کی عمر میں ہر سال پھل دیتے ہیں, اور وہ اسی طریقے سے اتنی لمبی لمبی عمروں والے درخت ہیں. اور اس کے تنا بھی, اس کا چھلکا بھی, اس کے پتے بھی, اور اس کا یہ پھل بھی, ہر چیز کارآمد ہے, کسی نے کسی مقصد میں استعمال. اللہ نے ایسا ایک مفید جانور درخت پیدا کیا ہے, تیل بکثرت استعمال ہوتا ہے, مشرق وسطی اور بہت سے دوسرے ممالک میں یہ یعنی گھی کی جگہ یہ زیتون کا تیل ہی استعمال ہوتا ہے, اولیو آئل ہی استعمال ہوتا ہے, اور سالن کے اندر ڈالتے ہیں استعمال کرتے ہیں. عرب لوگ اس کو خالی یعنی جیسا ہمارے ہاں گھی استعمال ہوتا ہے ایسا اس کو استعمال کر, روٹی کے ساتھ بطور سالن کے اس کو استعمال کر. چنانچہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو زیتا ودہنو بھی فنا من شجرت مبارکت، زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور اس کی مالش بھی کرو، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت سے اللہ نے نکالا. بابرکت درخت اس لیے کہ اتنی لمبی عمر کا درخت اور ہر سال پھل دیتا ہے اور ہر سال تیل اس کا نکلتا رہتا ہے اور دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، بیماریوں میں اس سے علاج کے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھانے کے لیے اور بہت سے اغراض کے اندر. علاوہ اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو بابرکت بنایا اس درخت کو. مالش بھی اس کی مفید ہوتی ہے بہت سے امراض کے اندر اور کھانے کے لیے بھی. تو فرمایا کہ وہ درخت بھی اللہ نے اسی پانی کے ذریعے نکالا ہے جو طور سینا میں بکثرت ہوتا ہے، وہ تیل کو اگاتا ہے اور سالن کھانے والوں کے لیے یہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ تیل. یہ خدا کی قدرت کا نمونہ ہے، درخت میں سے اللہ نے ایسا کثرت سے اس کو نکالا. تو یہ بھی اللہ کی توحید کی دلیل ہے، یہ سب دلائل توحید ہیں. اس کے علاوہ یہ تو زمین کی پیداوار تھی اور پھل تھے اور یہ درخت تھے اور ان کی مختلف چیزیں تھیں، اس کے علاوہ فرمایا بے شک تمہارے لیے چوپاؤں کے اندر مویشیوں کے اندر بھی عبرت کا سامان ہے. ان جانوروں پر ذرا غور کرو اور دیکھو کہ اللہ نے ان کو کس طرح تمہارا خدمت گزار بنا دیا، تمہاری کس کس طریقے پر وہ خدمت کرتے ہیں. نسکی کو مما فی بطونیا، ان کے پیٹوں میں جو چیز ہوتی ہے اس میں سے ہم تم کو پلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایک طرف گوبر بنتا ہے اندر پیٹ میں اور ایک طرف خون تیار ہوتا ہے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ دودھ جیسی پاکیزہ چیز پیدا فرماتا. ایک طرف دودھ بن رہا، دودھ کا کارخانہ بھی اللہ نے جانوروں کے پیٹ میں لگا دیا، فیکٹریاں لگائی ہوئی، دودھ تیار ہوتا. اور دودھ ایک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یجزی الشیء مکان اللبن، دودھ کے قائم مقام دنیا میں کوئی چیز نہیں، ایسی بے مثال چیز اللہ نے پیدا کی، اس کے قائم مقام کوئی چیز نہیں. یہ غذا کا کام بھی دیتا ہے اور اس کے علاوہ مشروب کا کام بھی دیتا ہے، کھانے اور پینے دونوں کا کام دیتا ہے، پینے کا کام بھی اور کھانے کا بھی. اب بچے کو دیکھنے کی چھوٹا بچہ دو ڈھائی سال تک دودھ پر ہی گزارا کرتا ہے، جانور بھی ایسا ہے دودھ پر ان کا وقت گزرتا ہے. یہ ایسی بے مثال چیز اللہ نے پیدا کی ہے، غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے، کوئی اور چیز دودھ کے قائم مقام نہیں ہے. اسی لیے فرمایا جب دودھ کسی کو نصیب ہو تو دعا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے اللہ زدنا من، اے اللہ اسی کو اسی میں اضافہ فرما، ورنہ کوئی نعمت بھی استعمال کرو. تو فرمایا اس طرح کہا کرو اے اللہ اس میں تو برکت عطا فرما اور اس سے بہتر اور عطا فرما، لیکن دودھ میں فرمایا اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اسی میں اسی کو مانگو اور اللہ یہی اور عطا فرمائے، اس کے قائم مقام کوئی چیز نہیں. انسان کی غذا کے لیے جتنی بھی چیزیں ضروری ہوتی ہیں اللہ نے ساری وہ دودھ میں رکھی. شکر دودھ میں ہوتی ہے، پروٹین یعنی گوشت کا مادہ دودھ میں ہوتا ہے، کیلشیم چونا دودھ میں ہوتا ہے اور نمکیات دودھ میں ہوتے ہیں، نشاستہ دودھ میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وٹامین وغیرہ جو ہوتے ہیں یعنی قوت اور طاقت کی چیزیں وہ ساری دودھ کے اندر ہوتی ہیں. ہر چیز جو غذا کی ہے انسان یا لحمیات سے غذا حاصل کرتا ہے یا نشاستے سے غذا حاصل کرتا ہے، جو یہ اناج سے اکثر ملتا ہے نشاستہ، اور شکر کی ضرورت ہوتی ہے، نمک کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ساری چیزیں اللہ نے دودھ میں رکھی ہیں. غذا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو دودھ میں نہ ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں جب اس کی تحلیل کرتے ہیں سائنسدان، اس کی انالیسس کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو ساری چیزیں اس میں نظر آتی ہیں. اس میں شکر بھی ہے، اس میں روغن کا مادہ بھی ہے، روغنیات بھی ہیں اس کے اندر، نمکیات بھی اس کے اندر ہیں، شکر بھی اس کے اندر ہے. غذا میں انسان کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ نے دودھ کے اندر رکھی. کمال درجے کا مشروب ہے، بے مثال. اللہ نے جانوروں کے ذریعے تیار کر کے انسان کو نصیب کیا. جو مصنوعی دودھ بنائیں گے وہ ایسا نہیں ہوگا جان. اب مصنوعی گھی حقیقی گھی کی طرح نہیں ہوتا، گو کے آدمی کام چلاتا ہے اس کے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت تاما سے جو چیز بنائی ہے وہ نہیں ہو سکتی مصنوعی چیز. بہرحال وہ مصنوعی رہے گی. کام چلانے کے لیے تو کچھ نہ کچھ بات بن جائے، لیکن حقیقت نہیں ہوگی وہ. وہ جس فیکٹری میں قدرت بناتی ہے وہ وہی ہے، وہ اور نہیں کوئی دوسرا اس قسم کی چیز کو بنا سکتا. فرمایا کہ دیکھو ان جانوروں کے پیٹوں میں جو چیز ہوتی ہے اسے ہم تم کو پلاتے ہیں، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں، انگنت فائدے ہیں. جانوروں کے بال بھی اور ہڈیاں بھی اور پشم بھی اور اون بھی اور ہر چیز ان کی تمہارے کام میں آتی ہے، کسی نہ کسی کام. کھال بھی اور بال بھی، سب چیزیں، چربی بھی ہے ان کا، گوشت بھی ہے، ہڈیاں بھی ہیں ان کے، سینگ بھی ہیں، کھر بھی ہیں، سب چیزیں تمہارے کام کے لیے بے شمار فائدے ہیں. اور بعض جانور وہ ہیں کہ جن میں سے تم کھاتے ہو، تمہاری وہ خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں. وہ وہی ہیں مویشی، اللہ نے وہ حلال قرار دیے ہیں کہ جن کو انسان کی صحت کے ساتھ خصوصی مناسبت. ہر جانور کو حلال اور جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ انسان کی روحانی اور جسمانی صحت کے لیے جو مفید ہوں گے ان کو جائز قرار دیا گیا. جو انسان کی جسمانی صحت یا روحانی صحت پر اثر انداز ہوں گے ایسے جانوروں کو جائز نہیں قرار دیا گیا، ان کو حرام ٹھہرایا گیا. یا جسمانی صحت خراب ہوگی یا روحانی صحت خراب ہوگی، اخلاق بگڑے گا. غذا جو ہے یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان کے اخلاق پر اثر انداز ہوتے. جو قومیں بھی یہ چیر پھاڑ والے جانوروں کو کھاتے ہیں یقیناً ان کے اندر وہی اخلاق ہوتا ہے، سنگ دلی. اب کتا بلی جو کھائے گا، شکرا باز جو کھائے گا، اس کے اندر بھی یہ چھیننا اور مارنا اور زخمی کرنا، یہ اخلاق برابر اس کے اندر آئیں. وہ مناسب نہیں ہے انسان کے اخلاق، ایسی چیزوں کو حلال. بغیرتی خنزیر کھانے والوں میں بغیرتی ہے. دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں کہ انگریز سے زیادہ بغیرت ہے ہی کوئی نہیں، ان کی بغیرتی کا کیا عالم ہے. یا اور بھی جو قومیں کھاتی ہیں ان کے اندر بھی انتہائی درجے کی بغیرتی ہوتی ہے. غیرت کا معنی بالکل نہیں ہوتا، جہالت الگ ہے لیکن غیرت نہیں ہوتی. تو بہرحال اس کے اثرات برے پیدا ہوتے ہیں، وہ نہیں. بعض جانوروں کو منہا، بعض جانور ایسے ہیں جن میں سے تم کھاتے ہو، ان کا کھانا تمہاری صحت کے لیے مفید ہو. اور فرمایا والیہ، ان جانوروں پر، ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان تمام فوائد کے علاوہ سواری کا کام بھی تم لیتے ہو. قدیم زمانے سے اب اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدا ہے، بیل ہے، قدیم زمانے سے ان پر سواری کا کام بھی لیا جاتا تھا، اب تک بھی یہ کام دیتے ہیں. اگرچہ اب جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ نے اشارہ فرمایا، یہ جانور بھی ہیں، وہ یخلق ما لا تعلمون، ایسی چیزیں بھی اللہ پیدا کرتا ہے جس کو تم نہیں جانتے. ما لا تعلمون